ondertussen is Spons en Draad alweer begonnen op de mainstage. Verder zagen ze nooit een kip. Wel vosjes in de bosjes. En misschien, heel misschien, de cavia van 23a, die al kwijt was sinds augustus vorig jaar. Zwervende sterren, stervende vissers, zwievende zwervers. En misschien, heel misschien, de cavia van 23a, die al kwijt was sinds augustus vorig jaar. Bien. Wij zijn dus Spons en Draad. We hebben recent een album opgenomen, het heet Tijd Springen. Er moest ook een single getrokken worden, hebben we een tango gekozen, dat is Ziel. Die gaan we nu spelen. Ziel! Thank you. bijna deed alsof dat daar niet zo was. Meisjes, pas op! Komt Wiebe aan fietsen en heeft doping op! Want we lachten het laatst toch best. We hebben besloten dat we dat niet meer doen. We gaan spelen Dodertij. Kom maar dichterbij voor Dodertij. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel gezellig. Geen Dodertij. Zinste plat. Geen. Geen tijd voorbij. Alles zat. Geen Dodertij. Zelfste plat. Niet 1 seconde. Alles hebben we info. Dat dodert tijd, het gaat over absolute eenzaamheid. Maar nu duiken we het echt hele fijn besmaard leven in van een poëet. We gaan naar Manzoenen. En dat is je tijd. Die maakt ruzie met zijn depressies. Hij wil vrolijk zijn. Het zweet weg. De sores weg. De zee in. Zwemmen. De zee. De zee die trok. De zee. Die wilde hem niet hebben. Het was geen tij. Geen tij. Geen tij voor tijd. Met zijn depressies. Yeah. Merci bien. Ik moet even wachten. Zal ik dan toch mijn bek maar open trekken? Voor je het weet zeg ik allerlei woorden die je niet uit mag spreken, zeg. Proost. Hé. Hey. We kunnen beginnen, hoor. Ja, maar ik ga even wat uitleggen. Goed. Je hebt van die mensen. Die worden eigenlijk niet aangeraakt. Op een gegeven moment kunnen ze daar ook nauwelijks nog tegen. Daar heb ik dan maar eens een lied voor geschreven. Het heet Ai Mai. Ai Mai. Ik heb pijn. Ai Mai. Ik heb het koud. Ai Mai. Ik ben een trein. Zo ene die niet stoppen gaat. Ai mij, ben zo bang. Ai mij, jarenlang. Weet je, ik wil gewoon een vogel zijn. Een roodborst in de natte sneeuw. Een dikke kraai, kraai, zwart en vrij. Ai mij, ik heb stom gedaan. Haal de knoopjes uit mijn haren. Er zit ook een aapje bij. Ai mij. Ai mij. Ai mij. Even kijken. De tel kwijt. Narigheid. Nachtmerries. Slaaploosig dwalen. Ze bellen nu zo hun bedje naar het heen. Met hun Zeeuws-Vlaamse gaaien. In het glins van licht. Ai mij. Ai mij. Ai mij. Kom dan vliegen. Met onze ogen dicht. Sterrengrijs. Slaploos en kwalen. verstand. En bleef maar dwalen, dralen, de weg kwijt zijn. Hij moet even stemmen. En Tolk! Stokers voor Ramon en Han. Als je niet weet wie Ramon en Han zijn, ze zitten nu allebei in je onderbroek. Ook tussen de grasprietjes, tussen de lampjes. Je schaamluizen. Stok! To the subject, sucker. Stook, vuur, wind, aarde, licht, duister niks. Stook, vuur, wind, aarde. Geen ritmes had. Wel maf. Lekker maf. Ons geluk. Tegen tijd en zo. Ze zal blijven ook. Praten. Nuchter. De grapjas. Zo mooi. U meemaakselkes beschreven. Wandelende tak die er geen was of bleek te zijn op die een dag. Perceptie. Perceptie buitengewoon. Fijn besnaard. Voorbeeld te zijn. Dank jullie wel. Nu weten jullie al twee namen van overleden bandleden. Ramon, de Nanny en Han Koster. Verder hebben we nog in leven een Wiebe de Haan. Hallo. Deze mooie jongen. Percussionist Dens de Kroon. Hallo. Onze cajonist die vandaag onze drummer is. Hij speelt jazz metal graag. En dat is Marco. Hallo. Marco de Haan. En Lars van de Ploeg, gewoon met één R. Hallo! Nee, ik ben trouwens Ernst. Ernst Norbert. En wij heten de Spons en Draad. En we gaan nu spelen een covertje van Beu. En dat heet eigenlijk De Wind Verpast. Ik! Heb! Kan dat nog eens? Nee, leuk, ja. De! Wind Verpast! Aan de moeder! Thank you. nog. Het glas. Het groen. Onder de soda. Zie ik u graag. Jullie raden het al, een ode aan de koolmees, een van mijn favoriete vogeltjes. Ik hou ook van hele grote dieren. Dit is een olifant. Daar komt ze aan! Wow! De zwarte olifant. Zwart. En zwaar. Rolt ze u onderuit. En dan, met een zweefduik, pakt ze je zo op je bek. Zoekt ze je zonder pardon. Vooruit en rolt maar met die tong. Om en om en om. Doe ze graag. Welgemeend, depressief en lief, zo lief, zwart, zwart. Depressief. Dat was het dus eigenlijk. We pikken gewoon nog 5 of 6 minuten erbij. Sorry, we doen er nog eentje. Het moet van Eva. Zullen we dan een maalstroom spelen? Maar dan spreken wij dus uit als... Gebeurtenissen met een ziel die lijkt wel filet. Nokken, versneden, uw leven. Arithmetiek, de kunst van niks. We fixen het alweer. Vrouw, me, nee. Geen schroom, hè? Of juist dat dat zo straf was. Verkast, bijkans, schoon en liefhad. Een spraakwaterval van losend rondgesmeten woorden, absurd raar. en lelijk uitgesproken. Bossen, bossen, zo gilt uw leven. In uw keuken, vol van emoties. Smaakjes, in veelheden van laarsjes. Luchtpiano gespakkend, levensdronken, pratige zingend, blij. Eerst uit je postgeladen kamikazes. 500 liter aan de punks. Electro Della mannekes. En alles eigenzinnig gedrag. Dank jullie wel. Ja, dit was het echt. Spons en draad. Laat je horen voor Spons en draad! En mag ik ook een hartelijk applaus voor mijn techniek alsjeblieft daar! En dan even een huishoudelijke vraag. Is er misschien iemand die zin heeft om van ongeveer 9 tot 11 te helpen in de bar in het machinegebouw? Zo ja, meld je dan even daar. We gaan nu lekker luisteren naar de liedjes van DJ Tre.